Då är det This is goodbye tagning 4. Put a hole in my head and a lock on my chest. Think I'm better